ภาพที่เธอดูใกล้ตายเดินร้องไห้เข้ามาแล้วนั่งระบายว่าเขาไม่เห็นค่าจะไม่ยอมกลับไปหาเขาไม่ว่ายังไงหรือเธอก็ลืมหมดแล้วว่าได้พูดอะไรเข้ามาก็อดไม่ไหวอยากกลับไปเขาย้ำเย่เจ็บจะตายทำไมไม่จำรอยที่เดินก็ตามทิ้งไว้ไม่ได้เตือนให้เธอรักดีอยากจะเป็นยังเดิมจะได้ไปสบายไปโดนซ้ำๆเพื่อว่าเธอจะจำกว่านี้โง่ได้คนเราใครๆก็เคยทำแต่ว่าผิดแล้วต้องจำไม่ใช่โง่ทุกทีห้ามเลือดในใจไม่ทันจะหายดีบอกหน่อยสิลาบจำเป็นบ้างไหมหรือเธอก็ลืมหมดแล้วว่าได้พูดอะไรเข้ามาก็อดไม่ไหวอยากกลับไปเขาย้ำเย่เจ็บจะตายทำไมไม่จำรอยที่เดินก็ตามทิ้งไว้ไม่ได้เตือนให้เธอรักดีอยากจะเป็นยังเดิมก็ได้ไปสบายไปโดนซ้ำๆเพื่อว่าเธอจะจำกว่านี้เจ็บจะตายทำไมไม่จำอยากจะเป็นยังเดิมก็ได้ไปสบายไปโดนซ้ำๆเพื่อว่าเธอ